Fântâna Dorobanților. Scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Eu sunt sergentul Tudor al Floarei, care am luptat și am biruit la Plevna în anul 1877. Eu, Petre, am luptat alături de Tudor. Eu, Andrei, soldat și dorobanț. Eu, Sniță, fântânarul, strănepotul haiducului, care a murit pentru dreptatea celor mulți. Iar eu, sublocotenentul de dorobanți, Ștefan Ștefan, care mi-am legat viața și gândurile de viața și de gândurile tuturor acestor eroi. Sergent! Se trezește, domnule. Nu-i văd pe ceilalți. Petre! Aici este domn învățător. Ți-am mai spus că aici nu sunt învățător. Andrei! Este și mai devreme îl cară pe Niță. Niță e rănit? Dar rău de tot la cap. Doamne, sora Dita e cu el? Sora Dita. Sora Dita? Unde? Unde e sora Dita? Aici, domnule suplecotenent. Sora infirmieră Dita Maria la ordinele dumneavoastră. Dita. Da. Dita ne-i speria de tot. Nici o grijă, domnule suplocotenent. Credeți că mor eu așa cu una, cu două? Nu glumi cu moartea, soră Dita. Las că știu eu. Pe mine dați-mi pe careva de ajutor să car un soldat rănit de la mobilă. Am încercat singură, dar nu pot, că e voinic și tare greu. Na, sunt și întunecat. Da, trebuie să fie groză din comparatria. Mă duc eu, suplocotenent. Bine, da. Fiți cu ochii în patru. Cine? Repede, fraților, că mare Niță. Andrei. Uite, pune-l acolo, hai. Ușurel. Ușurel. Ține capul, domn sergent. Așa. E rănit rău. Ah, și Dita abia a plecat. Tudore. Da. Dă-mi bidonul, Andrei. Andrei, desfă-i mundirul tu. Domn sergent, oare scapă? Nu cred. Și aproape bătrân. De ce s-o fi cerut voluntarul are? Parcă dumneavoastră... Eu nu-s bătrân. Da, dar ca învățător și numai unul la o mamă văduvă... Nu puteam sta așa, mă, băiete. Atâția ani am învățat pe copii că cea din tăi dragoste e țara. Și tocmai eu... Lăsați, domnule. Andrei vorbește, dar și el, înainte de a pleca, s-a dus la primărie și a dat perechea de cai. Păi am dat-o. Și alții au dat. Care ce-au putut? Atunci de ce mă mai întreb pe mine, soldat? Doamne, dar vine mai repede sora... Și sora Dita, ce să mai vorbim? Ea n-a trecut munții pe ascuns din Transilvania încoace pe sub nasul grănicelulor cu pene de cocos. Da, și câți alții? Așa e. Păi vezi? Ia-mi vedea mai repede aici. Pe cine, domn suplocotenent? Cum pe cine? Dita și Petre s-au dus să aducă un rănit. Da, pe Grozea. A căzut Grozea? Poate că e numai rănit. Săracuniță. Trebuie să-l doară rău. Mie că nu apucă zorile, domn spune. Bietul de el, atât de blând și de tăcut. Abia de la auzei vorbind. Dar cui o fi? De unde e? Știe careva ceva despre dânsul? Nimic. Decât că e fântânar, sapă fântâncică. Poate domn sergent să știe mai mult. Dar de unde? L-am întrebat odată de pe unde. Ce? Mi-a zis, ia dintr-un sat ca toate celelalte. Și gata. Ciudat. Ia, parcă spune ceva. Apă. Apă vrea, bidonul, domn sergent. Nu vrea apă. Păi așa a spus. Păi bine, da. Apă. Multă. Apă multă, domn sublocotenent. Da. Așa spune. Da. Multă. Niță. Niță, mă auzi? Multă. Niță, noi suntem camarazii tăi. Suntem lângă tine, Niță. Multă. Vrei apă, Niță? Nu. Multă. Niță, mă auzi? Niță, știi cine sunt eu? Da, știu. Așa, Niță. Unde mă afl? Aici, în tranșie, Niță. La Opanes, lângă Plevna. Plevna? Vedi, moșule, Camarade, te doare rău? Nu. Nu văd. Nu văd nimic. Poate să vrea... Vrei apă? Nu. Atunci nu. Ce vrei? Spune. Pe cine ai acasă? Cui să-i scriem carte? Acasă. Bunic. Mare. Bunicu. Mare, domn sublocotenent, mare. Nu. Poate că nu. Poate că nu. Miță. Miță, mă auzi? Hai, mai așteaptă să vină sora Dita. Sora Dita, auzi, Niță? Auzi? Eu bunicul. Bunicul. Să asculte întregul sat cu luarea minte. Împlinindu-se an 50 de când vestitul și răufăcătorul haiduc Anton Florea Zisniță. Dar n-a fost răufăcător. N-a fost răufăcător. Pe vremuri pentru fără de legile lui împotriva stăpânirii. Doamne! Și îndurându-se de el, domnul Ioniță Sandu Sturza a dat poruncă să fie iertat și lăsat slobod ca să poată el muri bătrân și neputincios fiind în bătătura lui. Bunicule! Să fie ajutat așadar a se da jos din car și dus. Mamă! El e dar bunicul meu! El e bunicul meu! El e bunicul meu! Andrei, fugi repede după sora Dita. Strecoară-te cum poți, vezi ce este cu groza și trimite-o pe ea aici. Repede! Am înțeles, domn sublocotenent. Eu cred că Andrei a plecat degeaba. Tot una. Mare bădianiță. Uitați-vă la el cum se zbuce și evrează. Nu, poate scapă, sergent. Din vorbele lui fără noi nu-mi dau seama că ceva cumplit s-a petrecut în copilăria lui, dar ce anume? Multă. Bunicul. Apă. Așa, parcă totuși îi e sete. Nu vezi că degeaba-i dai apă? Altceva se petrece în mintea lui chinuită de fierbințeală. Niță, mă auzi, Niță? Niță, copilul. Da, bunicule. Mă auzi? Unde ești? Te aud, bunicule. Aici sunt, spune. Mi-e sete. Tare sete. Să-ți dau apă, tată socrule. Nu. Dai degeaba. Că setea asta mi-a intrat în suflet și nu mai iese. Ce spune bunicul, mamă? Apa el știe ce spune. Nu vezi că de 3 zile de când a venit tot așa o duce? Bunicule, mă auzi? Tu ești nepotul meu. Da. Mi-a fost dat să te văd în ochi. Să te știu că pe tatăl tău, feciorul meu, nu l-am văzut. Lasă. M-au prins și m-au închis. M-au prins. Cine, bunicule? Cine? Ușteni, mulți ușteni, arnăuți și turci. Și m-au purtat prin sate, pe câmpii și pe dealuri. Și te dureau picioarele, bunicule? Lasă, copilul, lasă-l să se hodinească. Mă dureau, dar mi-era sete. Sete? Da. Nu mă lăsau să beau apă. Era cald, vara. Ardea soarele, frigea. Ei, otomanii, se opreau la câte o fântână și mie nu-mi dădeau. Uite că nu și... Bunicule, bunicule, când am să mă fac mare, ai să vezi tu. Le arăt eu lor. Tată, socrule, mai bine ar fi să dormi. N-ai închis ochii de când te-au adus și nici n-ai pus în gură nimica. Chiar, bunicule, chiar. Nu pot, nu pot că mă arde. Tu, fată. Da, tată, socrule. Feciorul meu, omul tău, de ce a murit? Of, Doamne, de molimă. De molimă? Și lui i-a fost așa, dar sete. Eu tare am mai îndurat zile și nopți, nopți și zile. M-am ars așa ca o flacără. Într-adins nu mi-au dat otomanii să beau. Într-adins credeau că am să mor. Credeau ei, otomani. Ah, dar tu, bunicule, n-ai murit. Ai fost mai tare ca ei. Mai tare, nu m-am lăsat. Și nici tu să nu te lași la ușă. Dar, bunicule, hai, liniștește-te, tată, socrule. Odihnește-te, liniște-te. Marte, marte. Niță, Niță, stai liniștit. Să-ți mai dau puțină apă, Niță. Nu. Hai. Nu. Deschidează-ți dinții. Am învins. Am învins. Aproape am învins. Niță, auzi? Da. Niciodată nu vor mai fi otomani pe la noi. Niciodată. Bine. Bine. Dar eu îs bătrân. Da, de unde, moș? Ba, de Niță. Nu-i așa, domn Smen? Așa e, Tudore. Vârsta omului nu se numără după ani, ci după bătăile inimii. Eu nu vreau să mor. Nici n-ai să mor, Niță. Uite, îmi spune mie inima că dumneata ești un dorobanț fără moarte. Trebuie să faci tu, copile, ceea ce eu aș fi vrut să fac când mă purtau turci prin Arșiță. Mi-am făgăduit că dacă mor slobozil, să sap fântâni multe la fiecare răscuce. Da, bunicule. Să nu se mai afle călător însetat. Dacă prea târziu, eu nu mai pot decât să mor cu Arșița asta nestânsă în suflet. Stai liniștit, bunicule. Am să sap eu pentru matale. Fântâni multe, multe, da? Da, fântâni multe. Fântâni. Da, tot despre îndeletnicirea lui vorbește și când aiurează. Vedeți, Osmand? Văd, Tudore, da. Nu înțeleg ce anume îl chinuie. Gita! Da, bine că ai venit. Ce-i cu grozea? Am murit. Hai. Liniștește-te, Dita. Că așa e în război, ce crezi? Știu, îmi țin firea cât pot, da. Lasă. Uite, mai bine încearcă să faci ceva pentru Niță. Niță? Doamne, nici nu-l văzusem. E rănit la cap. Bine, asta din păcate știm și noi, vorba e. Poate scăpa, măcar până în zori. Să apuce și el ziua izbânzii. Și el, și noi. Și după aceea? După... Nădăjduie să trăim și după victorie. Vreau să spun. Da, cum vezi ce e cu Niță? Da. Mi-ar trebui puțină lumină. Nu se poate. Doar dacă... Dacă... Petre! Ce? Andrei! Tudor! Foile de cord. Peste tranșee să nu se vadă nicio zare. Și la intrări. Lăsați pe mine, domn învățător, știu cum. Repede. Așa, Dita. Da. Dita, tu pregătește strusa. Da. Când camuflajul va fi aproape complet... Eu mă strecur afară, domn învățător, ca să acopăr orice rază de lumină. În ordine, dar ai grijă, Petre, să nu cumva să te nimerească vreun glonț rătăcit. Pe mine? N-au ei norocul ăla. Așadar, când camuflajul va fi gata, eu aprind felinarul. Iar tu, Dita... E clar. Mai avem mult sergent? Mai avem mult sergent? Da, îndată, gata. Iată și lumina. E adevărat spital de campanie. Fântâni. Mult. Ce spune? Nu știu, săracul se chinuie groaznic, culirează, vorbește despre apă multă și fântâni, dar refuză să bea. Spunea Andrei pe drum că e fântânar, poate de asta. Poate, cine știe. E grav? Rana? Hmm? Nu, adică, stai, că nu-mi dau seama. Abia o curăț. Stai, stai, bădie. Rabdă puțin. Niță. Seamănă cu tata. Da. Niță. E cam bătrân, voluntar. Vă știu oare nepoții și strănepoții noștri cum au trăit? Sau mai bine zis, cum au murit cei de azi pentru victorie? Pentru dreptul de a fi stăpâni la noi acasă. Trebuie să știe. Și eu zic așa, Ștefan. Uite că ți-am spus pe nume. Cred că, fiindcă am dorit și eu asta. Arde soarele. Săracu, se vede treaba că felinarul tău îi pare soare. Nu, nu, nu, vorbea și înainte pentru neric despre soare, despre arșiță. Delir, ce vrei. Hai, ridică lampa mai sus. Așa, acum e bine. Ce e? Va scăpa, rana nu-i mortală. Oh, mi-a fost o frică. Hai, ține-i capul, ține-i capul, așa, așa. Dita. Da? Tu ne-ai învățat meseria asta de infirmieră. Tata a fost doctor. A fost? Adică este încă. Un doctor eminent, Ștefane. Poate să-l cunoști. Da, Tita? Da, va veni o zi când nu va mai trebui să trecem munții pe furiș. Sigur, sigur, Tita. Să fie după cum zici. Da, după război te întorci acolo. Peste munți? Da, adică vreau să spun că eu aș vrea să rămân. Să nu vorbim acum despre asta, Ștefane. Dita. Mi-ar fi poate mai greu să murim peste un ceas sau peste o zi, peste o săptămână. Dita. Te desparți greu de viață când vezi că ea poate fi frumoasă, nu? Viața este oricum frumoasă, Dita. Și oricum te desparți greu de ea. Vezi, Ștefane, gândurile noastre seamănă grozav. Hai să facem un pact. Un pact? Da. Și să continuăm această discuție după război. Adică după victorie, vrei? Dita. Îți mulțumesc. Și dacă o fiți... Pactul nostru a și intrat în vigoare. Bine, Tita. Poți să sting felinarul? Da, sigur. Hai să aerisim tranșia. Băieți! Hai, pune-le. Hai, Tudore, Tita. Tudore, dați foile de cord deoparte. Am înțeles. Să intre cât mai mult aer. Aer proaspăt. Cum e cu bădăniță, domnule? Bine, Petre, bine. Va trăi. Dacă eu, bineînțeles, să face curând ziua. Stai, cine? Un plic pentru domnul locotărân. Ia, dă-mi-l. Dă-l repede. Băieți, este un ceas. Pornim la atac. În zorii zilei, trupele române cuceriră redutele de pe Opanez, capturând 7000 de ostași turci. Curând, Plevna înălță steagul alb și Osman Pașa îi înmână colonelului cerchez sabia de comandant. După alte bătălii sângeroase la Vidin și Smârdan, războiul României pentru independență sfârși cu izbândă de plină. Și astfel, într-o zi de primăvară timpurie, când ghioceii se iveau cu sfială și putere nebănuită totodată de sub peticele de zăpadă, o ceată de dorobanți osteniți, desprinzându-se din compania lor, o lă pe un drum lăturalnic, pe o costișă tivită cu plopi subțiri și golași. E, cum te mai simți, badeniță? Nici că se poate mai bine, domnul locotenent. Da, ți s-a vindecat iuterana. Păi, cum altfel, și acum, să spun drept, mai tare mă roade bocancul ăsta. Padriță, dacă vrei să facem schimb... Ce vorbești, cârlane? Lasă, mergi tu acum cu tălpile goale, dar în schimb, în sat te așteaptă... Am auzit eu cine. Cum, Petre? Și eu să nu știu nimic, e? Lăsați, lăsați, domn Slăn. Că Petre știe nemireasă-și de umbra copacilor. Bă, eu înțeleg că Badeanița a scăpat și e vesel și vorbăresc cum nu l-am văzut tot războiul. Da, dar voi cred că vă faceți acum curaj de teamă că nevestele, când vă vor vedea așa gătiți și fără încălțări, vor să se sperie. În schimb, când ne-or vedea decorațiile. Asta, așa e, așa e, că la toți ne străluceți pe piept. Boarem, domn Spluent? Ce să vedeți, Tudore? Eu, dacă îmi dați voie, domn Spluent, aș spune că... Ha? Păi, dar nu vă supărați, e, hai, zi-mă. Parcă nu v-ar fi boi acasă. Oare să fie de vină o anume soră care... Păi, Tudore, băi, tu ți-ai cam luat-o în cap, te bagi așa... Bă, ce, adică cum, bă, ce sora Dita n-a fost pentru noi ca o adevărată soră? Bă, a fost. Păi, ce, nu-i așa, domn Splend? Cam așa e, Tudore. După ce a fost rănită la Plevna, după noaptea aceea de pomină, o vreme n-am mai știut nimic de dânsa. Pe urmă am aflat că ar fi într-un spital din București. Apoi se cheamă că e bine. Da, e bine, da. Da, da, da. Dar tot trist sunteți. Și atunci, ce fel de bine e asta? E bine că e bine, Tudore. Că e sănătoasă, adică și... E rău că... Da, că băi, nu știți dacă se gândește băi, și ea la... Băi, nu? Tudore, băi... Ia, spune-mă, Tudore, ia. Păi eu, dacă îmi dați voie, mă duc la București tot acolo, la spitalul acela unde este sora Dita și îi spun așa. Sora Dita, domn Splend tânjește și nu e bine deloc. Lasă, Tudore, lasă că... Asta am să-i spun chiar eu. A, da, când? Bă, eu când. Deocamdată, cine are în raniță un bidon cu apă, că al meu e gol. Eu. Ia de-l încoace. Bun ar fi, dar... Dar e cam... Statută. Băi, Petre, păi ce nu e așa? Lăsați băiatul în pace, că așa e. Vorba e... Cine-ți? Domn Solnit. Eu cred că am să rămân pe aici. Cum? Să ce să rămân aici? Aici. Văd colo niște bordei. Da, e un cătun. Și? Aici, vedeți dumneavoastră, e o răspânte de drumuri și nicio fântână. Mă gândeam eu... Nu știu ce gândeai tu, Andrei, dar eu rămân aici. Mă duc la oamenii ăștia, cer un adăpost și mă apuc să sap o fântână. Aici? Aici. Păi și de ce anume aici? Uite, pentru mai multe pricini. Printre altele și fiindcă aici ne-a fost sete și n-am avut apă. E, cum n-am avut badinițe? Chiar dumneata ai scos-o din raniță. Da. Dar dacă nu aveam în raniță... E, poate aveam eu sau Petre sau Tudor. Da, și dacă n-avea niciunul? Apoi așa nu mai scoatem la cap neam. O clipă, o clipă, băieți. Măi, badiniță, eu mă tot gândesc într-una de atunci de la Plevna. Da. Că dumneata ai în suflet ceva care te roade. Ce-i cu fântânile astea ale dumitale și cu apa asta de care nu te desparți niciodată? E o poveste veche, domn Solonet. O făgăduială pe care am făcut-o eu bunicului meu când era pe patul de moarte. Jumătate din datorie mi-am plătit-o acolo, la Plevna. Cealaltă jumătate, aceea nu se va stinge decât odată cu mine. Ciudat. Bănuiesc că este o taină. O taină numai a dumitale, dacă nu poți să ne-o povestești și nouă. Poate aș putea, domn Solonet. Dar timpul ne stă împotrivă. În război trebuie să luptăm. N-avem vreme de vorbă. Aici trebuie să mergem. Să ne despărțim. De ce să ne despărțim? Cum adică de ce? Că ține să sape o fântână badenița. Apoi, după cum e pământul, după cât e de departe apă, câți oameni sapă și... Am ghicit. Bravo, Petre! Înțeleg că te gândești să rămânem și noi. Păcatele mele, domn Solonet. Ba, chiar așa m-am gândit, badeniță. Eu unul oricum rămân. Și eu. Și eu. Că doar nu țin o veșnicie. Pe urmă, ne-am duce și pe la casele noastre. Păi dacă e așa, rămân și eu. E, badeniță? Domn Solonet. Și voi, băieți, nici nu știți ce fapte frumoase v-ați pus în gând. Eu zic să fie într-un ceas bun. Să începem lucru, să săpăm aici o fântână de care să ducă vestea. Da. Să da pe setea tuturor drumeților până la capătul veacului. Și să se cheme fântâna asta Fântâna Dorobanților. Am fost cândva Tudor, sergentul de la Plevna. Pe mine m-a chemat Petre Dorobanțul. Pe mine Andrei. Eu am fost Ștefan Ștefan, sublocotenentul de Dorobanți, care mi-am legat viața și gândurile de viața și gândurile tuturor acestor eroi. Iar eu am fost Niță, voluntarul de la Plevna. Și noi toți v-am lăsat vouă moștenire, inimile noastre și această fântână care să vă potolească setea de apă și de omenie, până la capătul lumii.